الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. اب تک ہمارے دو مقابلے ہو چکے ہیں اور ان دونوں کے ریزلٹس آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. آج مقابلہ ہے دو بڑے ہی پیارے شعبہ جات, دعوت اسلامی کے وہ شعبہ جات جو مختلف زاویوں سے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج وہ شعبہ ہے جو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولوں میں سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں, سنتوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں, قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں. میری مراد شعبہ تعلیم سے ہے, اور ساتھ ساتھ جو شعبہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دخیاری امت, یعنی ہماری دخیاری امت کے جو مسائل ہیں, جو روحانی علاج وغیرہ ہوتے ہیں, استخارے کے معاملات ہوتے ہیں, جی ہاں, شعبہ تعویذات عطاریہ. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ہیں, یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہوگا. آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور بلاتے ہیں ہمارے دونوں شعبہ جات کو. دونوں شعبہ جات کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئیں اور شعبہ تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ مقابلہ ہے انشاءاللہ. آئیے ان اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. اپنا اپنا نام بتائیے. عابد رضا عطاری. جی. محمد آصف رضا عطاری. بغداد رضا عطاری. بغداد رضا عطاری. جی. محمد گلریز عطاری. جی. محمد سیوب عطاری. ابو صدیق محمد زائد انور عطاری. جی. تعویذات عطاریہ اور شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی, دونوں الگ الگ شعبے, مختلف شعبے, دعوت اسلامی کے یہ ڈپارٹمنٹس, یہ شعبہ جات کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی سلسلے کے دوران آپ دیکھیں گے. اس کی ایک ڈاکیومنٹری, اس کا بھی ایک بدری گلدستہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. مگر وقت ہوا ہے آپ کو یہ بتانے کا یہ سلسلہ کن کن مرحلوں سے آگے بڑھے گا, کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ مقابلہ کون کون سے سیگمنٹ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, پہلا مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا, اس کے بعد باری ہوگی شعر مکمل کیجئے, پھر ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس مدنی گلدستے سے سوالات کیے جائیں گے, پھر پوچھا جائے گا یہ عمل کون سا ہے, چند اشارے, اور ان اشاروں میں جلدی پہنچنا ہوگا انہیں. پھر بڑا ہی دلچسپ سلسلہ فقہی پہیلیاں, اور آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے, کچھ سفر کرنا ہوگا اکیلے اور اس میں دیکھیں منزل کس کو ملتی ہے. پچھلے دو سلسلوں کی یہ ریت رہی ہے, یہ انداز رہا ہے کہ سفر ہے مگر اکیلے میں مقابلہ فائنل ہوا, مقابلے کا رزلٹ پتا چلا, بلکہ معاملہ یہاں سے وہاں چلا گیا. آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیسی تیاری ہے. یاد رہے کہ پہلے سیگمنٹ میں آپ سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارا جس کا آج پہلا سیگمنٹ ہے, جواب دیجئے سوال کا. جی, اب پہلا سوال ہوگا ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. سوال یہ ہے, بتائیے کہ المدینۃ العلمیہ کے رسالے حسد کی روشنی میں بتائیں کہ وہ تین لوگ کون ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو مال حرام کھانے والا ہے, غیبت کرنے والا ہے اور مسلمانوں سے حسد کرنے والا ہے, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, مگر جو مال حرام کھاتا ہو, جو بکثرت غیبت کرتا ہو, جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ اتنے برے اعمال ہیں, ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے. جواب بالکل درست ہے. تھوڑی سی تقسیم بھی کر لیتے ہیں, دائیں طرف کے اسلامی بھائی شعبہ تعلیم والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے تعویذات عطاریہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی تقسیم کر لیں, چار ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, دو ہیں تو دو ایک ایک طرف ہو جائیں. دیکھیں کہ کیا مقابلہ چلتا ہے, کوشش کریں کہ خود بھی سوالات کے جوابات دیتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا, نہیں آتا تو لکھتے جائیں. انشاءاللہ سلسلہ ختم ہوگا اور ایک زبردست, یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی گلدستہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا. سوال ہے تعویذات عطاریہ والوں سے, کون کون سا وظیفہ آج آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے, ایسی پوچھ رہا ہوں. آج تو بہت کچھ تسبیح گما کے آیا ہوں گے. اچھا ایسا نہیں ہے. چلے سوال پہلا, بتائیے کہ اس نے اپنی بہو کے ناک میں دم کر رکھا ہے, وہ تو سسرال میں جھگڑ کر میکے آ بیٹھی ہے، ان باتوں میں کن رشتوں کو بیان کیا گیا ہے، نیز یہ باتیں کس چیز میں شمار ہوتی ہیں؟ ساس اور بیٹی کا رشتہ بیان کیا گیا ہے اور یہ عورتوں میں غیبتوں کی مثالیں، ساس بہو میں یہ زبردست تیاری لگتی ہے، ساس اور بیٹی کے رشتے کا بیان کیا گیا اور یہ عورتوں میں ہونے والی غیبت کی مثالیں ہیں۔ اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو خدا را یہ جملے نہ کہا کریں، یہ غیبت شمار ہو جاتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب، سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے، بتائیے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پارا بھی بتانا ہے، صورت بھی بتانی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 26 پارہ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَكْتُبْ بَعْدُكُمْ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ۔ ترجمہ بھی بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہے گا؟ جواب ان کا درست ہے۔ چلے جناب، سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے بعد تعویذات اتاریہ والوں سے، میں یہی بات بتاتا چلوں کتنی مطلب جس کو کہنا دل ہلا دینے والی بات ہے کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ غیبت کرتے وقت انسان سوچے کہ کتنا برا فعل ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ غیبت سے محفوظ رکھے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل۔ جی اعلی حضرت علیہ رحمہ حسد سے متعلق اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت کا پیارا مہینہ، اے اعلی حضرت کے چاہنے والوں دیکھو میرے رضا اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، مشورہ بھی جاری ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے دل میں کبھی حسرت نہیں ہوگی۔ ان کو ایک نمبر دیا جائے گا۔ جی جناب، اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، یہ بتائیے جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا ہے؟ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا اگر علم دین کی توہین سے کی نیت سے ہے تو کفر ہے۔ اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اس طرح کہنا کہ علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے یہ کفر ہے۔ یہاں وہ لوگ جو بے باکی کے ساتھ علماء کے بارے میں بولتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے۔ ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کے ادب عطا فرمائے، علماء کی توہین سے محفوظ رکھے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اللہ جواب، تعویذات اتاریہ والوں کی باری ہے، ایک نمبر کچھ پیچھے رہ گئے مگر مقابلہ بہت باقی ہے۔ بتائیے کیا صدقہ و خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں؟ جی صدقہ اور خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نبی پاک کا کوئی فرمان اس بارے میں؟ جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ شان ہے کہ صدقہ کیا کرو کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تکبر کو دور فرماتے ہیں۔ جی اس میں بھی ان کو ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ یہ نصاب انہیں پورا دیا گیا تھا، جو انہیں کوشش یہی کرنی ہے کہ وہی جواب دیا جائے۔ سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، یہ بتائیے کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جی مشورہ جاری ہے، انگلیوں پر حساب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں کر لے جمعہ کے دن، عیدین کے دن یعنی میٹھی عید اور بقرہ عید میں احرام باندھتے وقت اور نوزل حجۃ الحرم۔ جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفات کے دن یعنی نوزل حجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا غسل کرنا سنت ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب، جمعے کے دن غسل کیا کریں تو سنت کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ غسل کرنے کا بھی ثواب پائیں گے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، بتائیے نیت کرنا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ کس چیز کے فرائض ہیں؟ تیمم کے. یہ تیمم کے فرائض ہیں. جی ہاں، جواب بالکل درست ہے. بڑا آسان کر کے بتایا، یہ پوچھنا چاہیے تھا تیمم کے فرائض کیا کیا ہیں، لیکن جناب جواب سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا. امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں غیبت کے کتنے تفصیلی علاج بیان فرمائے ہیں؟ 10 تفصیلی علاج بیان فرمائے ہیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں، غیبت کی تباہ کاریاں بھی موجود ہیں، غیبت کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں، مگر کمال ہے امیر اہل سنت کا، مرض بھی بتاتے ہیں پھر اس کا علاج بھی بتاتے ہیں. 10 تفصیلی علاج موجود ہیں. ضرور اس کتاب کو حاصل کیجیے اور پڑھیے. جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال ہے ہمارے تعویذات اطاریہ والوں سے، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. جواب بالکل درست ہے. دولت کی وجہ سے نماز ترک کرنے والا سوچے، اللہ نے دولت دی ہے، اب تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے، زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، مگر پرابلم یہ ہے کہ نعمتیں آتی جاتی ہیں، بندہ غافل ہوتا چلا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ رب نعمتیں عطا فرمائے، بندہ مزید عبادتیں کرنے والا بن جائے. بہرحال سوال جواب جاری ہیں، پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں. سوال ہے ہمارے اب شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب سلیم یعنی اچھی باتوں کا اثر قبول کرنے والے دل کے بارے میں کس طرح دعا فرمایا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. جواب بالکل درست ہے. بڑی پیاری دعا ہے اور ہم سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. باری ہے تعویذات اتاریہ والوں کی. بتائیے پہلا اور دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے کس طرح روشن ہوں گے؟ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسرا جو جائے گا گروہ جنت میں ان کے چہرے چمکتے ستاروں کے مانند ہوں گے. ہائے ہائے، کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے ان کے چہرے نہایت روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں چمکتا ہوا چہرہ بھی عطا فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. بتائیے چھری چاقو وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی ناظرین، چھری اور چاقو اگر ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کرنا ہے؟ آپ بھی کبھی گوشت کاٹتے ہوں گے، جانور کاٹتے ہوں گے، ناپاک ہو جاتا ہوگا کسی وجہ سے، کیا کہتے ہیں؟ چھری اور چاقو وغیرہ پر اگر زنگ نہ لگا ہوا ہو یا ان پہ نقش و نگار نہ کیا ہو تو ان کو اچھی طریقے سے پوچھ لینے سے یہ پاک ہو جائیں گے. اچھی طرح اگر اسے پوچھ لیا جائے، اگر زنگ نہ لگا ہو، نقش و نگار نہ ہو تو وہ پاک ہو جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، لیکن لوہے کی وہ چھری اور چاقو ہو تو اس کے لیے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. اگلی آگے چلتے ہیں، مزید اس کی تفصیلات آپ کپڑے پاک کرنا کا طریقہ اگر آپ اس رسالے کو پڑھیں گے تو بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. بتائیے وضو کرنا کب فرض ہے؟ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب وضو کرنا فرض ہے؟ وضو کرنا یہ اس وقت فرض ہے کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے وضو کرنا یہ فرض ہے. ایک نمبر انہیں دیا جائے گا. تعویذات والوں کو کچھ تھوڑی سی مزید تیاری کی حاجت. اگلا سوال بتائیے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا اس کے بارے میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا گویا اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا. جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں گویا وہ رب سے برا گمان رکھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ لوگوں کے لیے پازیٹو سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. چلیں باری ہے ہمارے تعویذات اتاریہ والوں کی. بتائیے روزانہ 70 بار معاف کرو, اس سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیے. ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم دن میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف فرمائیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر دوبارہ جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خاموشی اختیار فرمائی. جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اللہ اللہ اللہ, کیا پیارا درس ہے کہ اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں. کیا فرمایا؟ دن میں روزانہ 70 بار. اور یہاں تھوڑی سی کوئی غلطی کر دے تو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو, مسلمانوں کو, معاف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. بڑی پیاری روایت ہے, زمین والوں پر رحم کرو, آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا. ہمیں مسلمانوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. چلیں اب سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے. مباح کئی بار سنتے رہتے ہیں, ذرا مباح کی تعریف تو بتائیے. جس کا کرنا یا نہ کرنا یکساں ہو. مباح جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو. جواب بالکل درست ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ عنایت فرمایا. اور شاید یہ نسخہ آج ہمارے پورے معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بھائی بھائی کیسے بن سکتے ہیں. جی تینوں بھائی بن کر مشورہ کر رہے ہیں, اب دیکھیں مشورے کا جواب کیا آتا ہے. وقت جا رہا ہے اور وقت ختم ہو گیا. افضل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغض, حسد اور چغلی یہ وہ عیوب ہیں جو محبت کو توڑتے ہیں. اسلام محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے, لہٰذا ان عیوب کو چھوڑو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. وقت بالکل آخری پہ تھا, آپ نے جواب شروع کیا, میں پھر بھی مان لیتا ہوں, لیکن جواب دینے میں آپ نے ایک چیز میں پھر غلطی کر لی ہے. بڑی پیاری بات ہے, مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں, بدگمانی, حسد اور بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے, اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے. لہذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, بڑا پیارا فارمولا ہے. آج لوگ اعلان تو کرتے ہیں بھائی بھائی بن جاؤ, بھائی چارے کو پھیلاؤ, بغض چھوڑ دیں, حسد چھوڑ دیں, بدگمانی چھوڑ دیں, انشاءاللہ محبتیں فروغ پائیں گی. آپ نے بدگمانی کی جگہ چغلی کہہ دیا, آپ کو اس میں بھی ایک ہی نمبر دیا جائے گا. آخری سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اللہ واحدی حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ہائے ہائے ہائے, جب سب ختم ہو جائے گا فقط رب عز و جل کی ذات ہوگی, پھر ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا, گویا خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا, للہ الواحد القہار, صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. سب کچھ مٹ جانا ہے مگر وہ ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. بتائیے جادو کسے کہتے ہیں؟ ارے تعویذات والوں سے یہ تو زبردست سوال ہو گیا. مشورہ وقت کے اندر کر لیجئے گا. گھڑی روکنا میرے بس میں نہیں. شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے خلاف عادت کام کرنا جادو کہلاتا ہے. کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ ختم ہونے کے بعد اسکور بورڈ کیا کہتا ہے. جواب دیجیے سوال کا. شعبہ تعلیم اور ہمارے تعویذات اتاریہ والوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہو رہا ہے. 16 نمبر ہیں تعویذات اتاریہ والوں کے, 20 نمبر ہیں ہمارے شعبہ تعلیم والوں کے. ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ جا رہا ہے. تعویذات اتاریہ والے کچھ نمبروں میں تھوڑا سا پیچھے رہے, مگر گھبرائیے نہیں, یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اب ہم شروع کریں گے شعر مکمل کیجئے. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں اشعار پوچھے جائیں گے. اس میں کوئی ایک شعر کی آپ کو لائن پوچھی جائے گی. مصرع پہلے بھی پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. شعر مکمل کیجئے. جی پہلا سوال کریں گے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, بتائیے یہ شعر مکمل کرنا ہے آپ نے. آہ طغیانیاں گناہوں کی, آہ طغیانیاں گناہوں کی, پار نیاں میری لگا یا رب. پار نیاں میری لگا یا رب, جواب بالکل درست ہے. اتنا خوبصورت انداز ہے کہ طغیانیاں یعنی طوفان ہے گناہوں کا, اور کیسے اس گناہوں کے طوفان کو میں پار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے کس پیارے انداز میں دعا ہو رہی ہے کہ پار نیا میری لگا یا رب. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیا کو, ہماری اس کشتی کو, زندگی کے اس سفینے کو گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور جنت کی طرف ہمارا سفر ہو جائے. سوال ہے ہمارے تعویذات اتاریہ والوں سے. نہیں جاتی گناہوں کی شہا, عادت نہیں جاتی. تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. سیکنڈز باقی ہیں, آپ چاہیں تو درست کر لیجیے. اور اب سیکنڈز بھی ختم ہو گئے ہیں. کرم مولا پسے مردن نہ جانے میرا کیا ہوگا. غلطی ہو گئی ہے تعویذات اتاریہ والوں سے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر, اس شعر کو مکمل کیجئے. کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر, گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی. گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی, جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین طیبین میں روز و شب گزارنا سب کو نصیب فرمائے. تو ٹھہر جا, تو ٹھہر جا ذرا روح مستر, آنے والا ہے میٹھا مدینہ. تو ٹھہر جا ذرا روح مستر, آنے والا ہے میٹھا مدینہ. کچھ اشعار میں تیاری کمزور نظر آ رہی ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور وقت ختم ہوا. جب کہ آئے نظر سبز گنبد, تن سے ہو جانا اس دم روانہ. بڑا پیارا شعر ہے. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے. چلے باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں, ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں. تیرے دم سے ہوں مالا مالا کا, تیرے دم سے ہوں مالا مالا کا, جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری لگتی ہے اشعار کی. بتائیے جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں. بڑے پیارے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں. تم نے معافی کا عام اعلان کیا, عام معافی تم نے عطا کی, کتنا بڑا احسان کیا. جواب غلط ہو گیا ہے. جی جناب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو, پہلا مصرع مکمل کیجیے. نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو, امام اہل سنت کے کلام کا بڑا ہی پیارا شعر. جب سے پر دیکھی ہے بہار مدینہ. سیکنڈز باقی ہیں, جلدی جلدی صحیح کر لیجئے. نظر میں جب سمائی ہے بہار مدینہ. جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو. ٹھیک جناب، آپ کو نمبر نہیں دے سکیں گے، اب چلتے ہیں آپ کے پاس. آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہے ہاتھ جھٹکنے والے. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، جواب درست ہے. کچھ آکسیجن ملی ہوگی تعویذات اتاریہ والوں کو. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہائے ہائے ہائے، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے، ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے، جواب بالکل درست ہے. بڑا خوبصورت سے شعر ہے، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں، کھولو غم زدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریا آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. یہ کلام بڑا ہی شاندار کلام امام اہل سنت کا ہے. قیامت کا نقشہ ہے، امتی جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں. کتنا پیارا دلاسہ دے رہے ہیں کہ آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریا آئے ہیں، میرے آقا آنسو بہاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ آنسو کیا کام کریں گے؟ نقش لوہے دل سے، یعنی جو دل کی تختی ہے اس سے نقش غم مٹ جائیں گے. میرے آقا کے مبارک آنسوؤں کے صدقے خوشیوں کا دور آ جائے گا، شفاعت کی خیرات ملے گی اور ہم ان کے پیچھے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر. چلیں اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پہلے ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 18 نمبر ہیں تعویذات اتاریہ کے اور 28 نمبر، بہت لمبا فرق ہوتا جا رہا ہے شعبہ تعلیم کے، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. اب دیکھیں گے مدنی گلدستہ جس کو بڑے توجہ سے دیکھنا ہے، اور اس میں سے آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے اور آپ نے اس مدنی گلدستے میں سے دیکھ کر جوابات دینے ہیں. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. مدنی گلدستہ دیکھیے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ. تعریف تو ذرا کس کو اچھی نہیں لگتی، تعریف کے لیے تو آدمی ہوں بالکل سیٹ ہو کے سنتا ہے کہ کیا بولا. جی ترار اونچی آواز ہے تو یعنی اطمینان سے سنتا ہے، اور یا تو اس لیے اونچی آواز کرواتا ہے کہ دو تین اور بیٹھے ہیں نا موجود ہیں وہ بھی سن لیں اچھی طرح کہ ماں بدولت کی تعریف ہو رہی ہے. حب جہاں کی مصیبت جو ہے نا، بڑے بڑوں کو اس نے غارت کر دیا لیکن بس ہم کو احساس نہیں. حب جہاں مانے شہرت اور عزت کی تڑپ خواہش کہ میری واہ واہ ہو، بچہ بھی مہندی لگائیں گے دکھائیں گے، چوڑیاں پہنے گے تو دکھائیں گی بچیاں، اچھے کپڑے والے واہ واہ کپڑے دکھائیں گے، واہ واہ واہ واہ کپڑے اپنے کو دکھائیں گے، یوں یوں کریں گے، وہ بالکل ایسے اسٹائل کریں گے کہ اپنے دیکھیں اس کو. یہ حب جا کا ہے کرشمہ ہے، لیکن چونکہ یہ مرفوع القلم ہے ہمیں درس دیتے کہ یہ ہم بھلے حب جا کے مریض تم کو نظر آتے ہیں تو مت بننا مارے جاؤ گے، ہم بچیوں کے چھوٹ جائیں گے. جیسے میری تعریف بہت کرتے ہیں لوگ، بہت عزت کرتے ہیں، دس بوستیاں یہ ریاکاریوں کے حملے سے میں تو چاروں طرف سے نشانہ بناؤں. یقین مانے کہ دشمنوں کی گنے تو کم تکی ہوئی ہیں، ریاکاریوں کی گنے جو ہے نا یا توپیں یا بڑے بڑے بم یہ بالکل مجھ پر برس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے ہم سب کو، اللہ کے لیے کاش ہو. یہ علم ہے سارا، اور خدا کی قسم یہ نفلی عبادتوں سے کئی گنا افضل ترین علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ ملتا ہے تصوف کی کتابوں میں. اس لیے میں آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ یار پڑھو احیاء العلوم، پڑھو کیمیاء سعادت، پڑھو منہاج العابدین، پڑھو قوت القلوب، پڑھو تصوف کی کتابیں پڑھو تو آپ انسان بنو گے. یار خالی ظاہری سجانا یہ کام کیسے آئے گا جب تک باطن اس میں سجاوٹ نہیں کرو گے. وہ پتہ ہی نہیں کچھ کہ ریاکاری کیسے ہوتی ہے، حب جا کیسے ہوتی ہے، دکھاوا کیا ہوتا ہے، سمعہ یعنی سنانے والے عمل کیا ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں، سنتی نہیں. حالانکہ یہ باتیں سیکھنا فرض ہے، فرض. کوئی بھی تعریف کرے گا تو اچھا تو لگے گا، اچھا نہ لگنے پر کیسے قدرت حاصل کی جائے؟ اچھا لگ گیا ٹھیک ہے، آدمی اس میں اختیار نہیں ہے، جگہ ابتلا نہیں کہا اس کو، جبکہ ایک خواہش ہو اس کی کہ لوگ تعریف کریں یہ ہے اصل جاہ. بزرگوں نے لکھا کہ آدمی مخلص اس وقت ہوتا ہے کہ جب مدح و ذم اس کے لیے یکساں ہو جائے, نہ تعریف پر اس کو مزہ آئے نہ کوئی مذمت کرے تو صدمہ ہو. اب یہ کیفیات, ہم کو تعریف کرتا ہے تو مزہ آتا ہے, کوئی مذمت کرتا ہے تو صدمہ پہنچتا ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے, جبکہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو بھی چھپائے. تب یہ بولے کہ اب مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں گے تو یہ با جماعت نماز پڑھنا نیکی ہے, چھپاؤ اس کو بھائی. یہ مراد نہیں ہے نیکیاں چھپانے سے, وہ تو پڑھنی ہوگی, با جماعت ہی پڑھنی ہوگی. نفلی عبادتیں کہ جن کا چھپانا ممکن ہوتا ہے مگر ہم نہیں چھپا, تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی عبادتیں کہ جو تنہائی میں اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے وہ علانیہ کی صحیح ہے, لیکن اس پر ظاہر ہے کہ ریا میں نہ پڑے, ریا سے اپنے آپ کو بچا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑا ہی زبردست مدری گلدستہ, بہت سارے ہمارے لیے اصلاح کے مدری پھول لیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے آپ نے بھی بڑے غور سے دیکھا ہوگا. پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے شعبہ تعلیم والوں سے, تین نمبر کا یہ سوال ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حب جاہ کے کتنے معنی بیان فرمائے, حب جاہ کے کتنے معنی آپ نے بیان فرمائے؟ حب جاہ کے مختلف معنی بیان فرمائے, جن میں سے یہ بھی ہے کہ تعریف کرنا, اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپنے آپ میں خوشی محسوس کرنا. میرا خیال ہے دونوں ہی آپ نے غلط بتایا. باپا نے فرمایا شہرت اور عزت کی طرف اور خواہش کہ میری واہ ہو, اپنی تعریف کرنا نہیں بلکہ یہ خواہش ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں, یہ حب جاہ کی آپ نے تعریف اور معنی بیان فرمائے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے, لیکن واقعی یہ بری بڑی عادت ہوتی ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ میری واہ واہ ہو, بلکہ تڑپ ہو کہ میری جو ہے وہ شہرت اور عزت ہو, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب باری ہے تعویذات اتاریہ والوں کی. بچے گویا کے بڑوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ بچے گویا بڑوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بچے ہیں, بچے کہہ کے چھوڑ جائیں گے, مرفوع قلم ہے, مگر آپ اس طرح نہیں کرنا, یعنی بڑے اس طرح نہیں کریں. تم مت بننا اس طرح, تم مارے جاؤ گے, ہم بچے ہو کر چھوٹ جائیں گے. جواب درست ہے, تین نمبر حاصل کر لیے ہیں, کچھ قریب آئے ہیں. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی, بتائیے امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں کن کن کتابوں کا تذکرہ فرمایا تھا؟ احیاء العلوم, کیمیائی سعادت, منہاج العابدین, قوت القلوب. جی بالکل جواب درست ہے. جی بتائیے آدمی مخلص کب ہوتا ہے, دونوں تعریفیں سنائیے. پہلی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو خوش نہ ہو, اور مذمت بیان کی جائے تو برا نہ مانے, اور دوسری تعریف کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. مد ہو ضم, یعنی اس کی مدح اور اس کی مذمت اس کے لیے یکساں ہو, اور اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ عادت نصیب فرمائے. جواب بالکل درست ہے. جناب اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, کس کس نے غور سے دیکھا تھا؟ اچھا یہ مدنی مذاکرہ کہاں ہو رہا تھا ذرا زور سے بتائیں, کون بتائے گا کتنے اسلائی پہ سن رہے تھے؟ آپ نے غور سے دیکھا تھا, اسلائی پہ نہیں گنے آپ نے. چلیں یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے کن چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. جی کتاب کون سی دیں گے؟ ریاکاری. اللہ یہ بھی باطنی گناہ. ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یہ بھی اس میں شامل ہے. چلیں اب تو اور آسان ہو گیا. چلیں ایک بار ماشاء اللہ اٹھا رہے ہیں ہاتھ. چلیں جی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں تھوڑے. امیر علیہ سنت دار القاتم والے نے فرمایا کہ حب جا ریا شماتت کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ ان سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے. دو صحیح بتائے ہیں، ایک غلط بتایا ہے، اور کوئی اس کو کریکٹ کرنا چاہیں. تین باتیں تھیں جو امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستے میں فرمائیں. جی صرف ایک سلائیڈ پہ جی چلیں. اپنا نام آپ خود ہی لکھ لیں، آپ شاید قافلہ مجلس میں ہی ہیں. چلیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حب جا شماتت ریا اور اپنی یعنی سموا اس طرح کا نام تھا. ریا کاری، حب جا سموا یعنی سنانے والے عمل. اس میں امیر علیہ سنت نے شماتت کا ذکر نہیں کیا تھا. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، شکرانے میں آپ بھی قافلے میں سفر کر لیجئے، تحفہ دے دینے بھائی انشاءاللہ آئندہ یہ اسی ہفتے کو. ماشاءاللہ یہ ہوئی بات، تاریخ بھی دے دی بھائی انہوں نے ماشاءاللہ. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ مدنی گلدستہ کے بعد کہاں تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 23 نمبر ہیں تعویذات اتاریہ والوں کے، شعبہ تعلیم کے 30 نمبر ہیں، فرق کچھ کم ہوا ہے، اب 7 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. اب اگلا سیگمنٹ ہے یہ عمل کون سا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ عمل کون سا ہے، اس پہ آپ کو اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 5 نمبر، دوسرے اشارہ لیں گے اس کی صورت میں جواب دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے. اگر تیسرا اشارہ طلب کریں گے ہم خوشی خوشی دے دیں گے، 1 نمبر آپ سے مزید لے لیں گے، 3 نمبر ملیں گے، اور چوتھے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا. پہلی باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی، آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے. جی جناب شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کو پہلا اشارہ دیجیے. یہ عمل سنت ہے. چلیں جناب دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ بھی دے دیں. اس عمل کو پھیلانے کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے. جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر مل جائیں گے، غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چاہے تو اشارہ لے لیں، چاہے تو جواب دے دیں. تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ لیں گے، رسک نہیں لیں گے. اگلا اشارہ دیجئے. اس عمل کی ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام، سلام کرنا یہ کہتے ہیں، مگر جواب کیا ہے؟ چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں. ایک روایت کے مطابق اس میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جواب بالکل درست ہے، سلام کرنا ایک اتنی زبردست سنت ہے کہ اس کو پھیلانے کی ترغیب احادیث میں ملتی ہے، اور پہل کرنے والے کو 90 رحمتیں. تو خوب سلام کیجئے، تکبر سے بری ہونے کا بھی یہ نسخہ ہے. تو 3 نمبر حاصل کر لیے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے. باری ہے ہمارے تعویذات اتاریہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے. چلے جناب پہلا اشارہ دیجئے تعویذات اتاریہ کے اسلامی بھائیوں کو. گناہ کبیرہ ہے یہ عمل، گناہ کبیرہ ہے. جی دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ بھی دے دیں جناب. اس عمل کے کرنے والے کو حدیث میں بدترین شخص قرار دیا گیا ہے. بدترین شخص ہے جو یہ عمل کرتا ہے. چاہے صحیح جواب دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے، غلطی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ یہ بھی لیں گے جناب. دیجیے تیسرا اشارہ. اس عمل کے سبب شیطان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا. شیطان نے وہ کون سا عمل کیا کہ اس کا ایمان چلا گیا؟ تکبر. انہوں نے کہا تکبر. دکھائیے چوتھا اشارہ، ہمارا چوتھا اشارہ کیا کہتا ہے. حدیث میں آیا جس کے دل میں رائی برابر بھی یہ مرض ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. جی ہاں جواب تکبر ہے، جواب بالکل درست ہے. پھر چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف، فاصلہ کم نہیں ہو رہا مگر مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جناب دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعویذات اتاریہ کے اسلامی بھائیوں نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں. 26ویں کی نسبت تو بہرحال انہوں نے پالی ہے. شعبہ تعلیم والے اسی طرح 7 نمبر سے آگے ہیں. 2 سیگمنٹ باقی ہیں، فقہی پہیلیاں اور سفر مگر اکیلے. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کلام سننے کا، نعت شریف سننے کا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ کالز بھی شامل کریں گے. یہ بھی دکھانا ہے آپ کو کہ شعبہ تعلیم اور ہماری تعویذات اطاریہ کے اسلام بھائی کس طرح کام کرتے ہیں. آگے آ جائیے, تشریف رکھیں. نعت خواں اسلام میرے ساتھ آ جائیں. یہاں ماشاء اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه بارك وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں, رحمت عالم میں جی رہا ہوں, زمانے میں آپ ہی کے لیے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی ال, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ عرض ہے حضور بڑے بے ما بصیرے بلا حسن مصطفیٰ کی عرض پالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا کتنا پیارا کلام، کیا پیارا انداز ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض کا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض۔ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے صدقے ہم سب کی الجھنیں، ہم سب کی پریشانیاں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں دور فرمائے۔ وقت ہوا ہے ہم آپ کو پیکجز مدنی گلدستے دکھائیں گے جس میں ہماری شعبہ تعلیم یہ مجلس اور پھر خاص طور پہ تعویذات اتاریہ، یہ بڑا پیارا شعبہ جو دخیاری امت کے لیے ایک سکون کا، راحت کا، دلاسے کا سامان کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے انشاءاللہ مدنی گلدستے آپ دیکھیے۔ اتنی دیر میں ہم بھی چائے پی لیتے ہیں، مجھے اس طرح کی کالز بھی پچھلے سلسلوں میں آتی رہی کہ کوئی ایسا بریک لیا کریں، ہمیں پانی پینا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، چائے بھی نہیں پی سکتے، سلسلہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کچھ دیر کے لیے ہم بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، فی زمانہ اگر اسلامی تعلیمات کی عملی تعبیر دیکھنا چاہیں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کیا دعوت اسلامی نے۔ دعوت اسلامی اس وقت 92 سے زائد شعبوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ انہی شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ تعلیم بھی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس اہم ترین شعبے کی طرف بھی توجہ فرمائی اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں سے وابستہ مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اس شعبہ تعلیم کو قائم کیا گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، طلباء ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل میں قوم کی بھاگ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں، اگر ان کی تربیت شریعت و سنت کے مطابق کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ بن جائے۔ دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کا مقصد تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد میں فکر آخرت کی سوچ پیدا کرنا اور یہ ذہن دینا ہے کہ دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بدرجہ اولا علم دین، جس کا اپنے موجودہ حالات کے مطابق حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ حصول کے لیے بھی کوششیں کریں۔ الحمدللہ عزوجل مجلس شعبہ تعلیم کے تحت ملک بھر میں تقریباً تمام بڑے اداروں، یونیورسٹیز، کالج میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں۔ مجلس شعبہ تعلیم کی کوششوں سے طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اداروں سے وابستہ دیگر عملہ، اسلامی بھائی، مدنی انعامات پر عمل، مدنی قافلوں میں سفر اور دیگر مدنی کاموں کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ عزوجل مجلس شعبہ تعلیم کے تحت اداروں میں موقع بموقع سنتوں بھرے اجتماعات بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً طلبہ کے لیے مختلف کورسز کی ترکیب بھی مجلس کے تحت بنائی جاتی ہے۔ طلبہ مدنی قافلوں میں سفر اور ان کورسز میں شرکت کر کے خود کو علم دین سے آراستہ کرتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مجلس، مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے تحت دکھیارے مسلمانوں کا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مندہ ذلہ العالی کے اجازت دیے گئے تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے، نیز استخارہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے۔ روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات، تعزیت، عیادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ حیات انسانی، خوشیوں اور طرح طرح کی اذیت، مصائب و آلام، رنج و علم اور مختلف بیماریوں سے بھری پڑی ہیں۔ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے لوگ نہ جانے کہاں کہاں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد نہیں، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ ہے تو کئی اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کی تگودوں میں مصروف۔ کسی کے گھر میں آصف کا ڈیرا تو کسی کے گھر میں ناچاکیوں کا بسیرا۔ کسی کا کاروبار ختم ہو گیا ہے تو کسی کا کاروبار سرے سے چل کر ہی نہیں دیتا۔ کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے تو کسی کی رقم کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مصائب، بیماری، رنج و علم اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر مسائل اور پریشانیاں اس دنیا کا حصہ ہیں تو ان میں تخفیف اور نجات کا ذریعہ بھی اسی دنیا میں موجود ہے۔ تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی، علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی سوچ نے دعوت اسلامی کے 92 سے زائد شعبہ جات میں ایک ایسے شعبے کا قیام فرمایا جو بنام مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ فی سبیل اللہ مصائب و آلام، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں گھری امت کی غمخواری کر رہا ہے اور جس کا حصول فقط رضائے الہی عزوجل ہے۔ کہ ماہانہ 2.5 لاکھ مریض اور ان کے نمائندوں میں 5 لاکھ سے زائد، جبکہ سالانہ 30 لاکھ دکھیاروں میں 60 لاکھ سے زائد تعویذاتوں اور آدھے اتاریہ فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائیوں کی ماہانہ اور کیلکولیٹ کریں تو سالانہ نہ جانے کتنی تعداد بن جاتی ہے۔ فی سبیل اللہ فری آف چارج یہ سروس ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنوں کی یہ دعائیں لیتے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے دعوت اسلامی جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف فیلڈز میں، شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے، آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمعون رضا تاری قادر پرا مدینۃ الوریہ ملتان۔ الحمدللہ عزوجلہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 شروع ہو چکا ہے، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ بالخصوص اس سلسلہ میں سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ عبدالحبیب بھائی کو جو مدنی پھول ہوتے ہیں اسی سوال سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ سننے سے بڑی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ عزوجلہ اس سلسلے کو اور تمام سلسلوں کو 3 11ویں 7 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، دعاؤں کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی ضلع ضلع بکٹی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے سارے سلسلے بہت اچھے ہیں۔ ذہنی ازمائش ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ۔ بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ ایک بڑا دلچسپ میسج میرے پاس آیا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے تعویذات والوں کے نمبر دیکھ کے، کیونکہ ہم خود تعویذات کی مجلس کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہم گھر بیٹھے آپ کے سوال کے صحیح جواب دے رہے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اب ہو سکتا ہے اب اگلے سوال آپ کو نہ آتے ہوں انہیں آتے ہوں, تو آپ کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ظاہر یہ بھی یاد رکھیں, میں نے پہلے بھی سلسلے کے شروع میں عرض کیا تھا, جواب ہر سوال کا جواب اسی وقت ذہن میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے انہوں نے سب پڑھا ہو, سب یاد کیا ہو, لیکن مستحضر ہونا, اسی وقت حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. اور بعض اوقات لائیو سلسلہ ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, جیتنے ہارنے کے لیے نہیں, ہم کسی طرح اپنے ناظرین تک علم دین پہنچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آئیے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ دو سیگمنٹس باقی ہیں اور بڑا دلچسپ اب جو سیگمنٹ ہے اور وہ ہے فقہی پہیلیاں. انشاءاللہ وہ اب آپ سنیں گے اور اپنی معلومات میں مزید اضافہ کریں گے. صلوا علی الحبیب. جی فقہی پہیلیاں, بڑے زبردست دلچسپ سوالات, دیکھتے ہیں صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں. یاد رہے صحیح جواب دینے کی صورت میں چار نمبر ملیں گے, آپ اگر کوئی اشارہ مانگیں گے ہم ایک اشارہ دے دیں گے, مگر پھر دو نمبر ملیں گے. لیکن اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 26 نمبر ہیں ہمارے تعویذات اتاریہ والوں کے اور 33 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے. پہلا سوال, وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں؟ پانی کون سا ہے جو پاک ہے مگر وضو کرنا جائز نہیں؟ مستعمل پانی. آپ کو آپ کے جواب تک پہنچا دیتا. غلط جواب آپ کو ٹوٹل چار نمبر سے محروم کر دیتا ہے, لیکن گھبرائیں نہیں, جواب آپ نے صحیح دے دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. وہ پانی جو مستعمل ہو جاتا ہے اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں, حالانکہ وہ پاک ہے. بڑا انٹرسٹنگ اور ٹوسٹنگ کوسچن تھا, مگر جواب دے دیا. باری ہے تعویذات اتاریہ والوں کی. وہ کون سی صورت ہے جس میں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, حالانکہ استقبال قبلہ یہ نماز کی شرط ہے, مگر وہ کون سی صورت ہے کہ بندہ جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھے, نماز پڑھنا جائز ہے؟ ایسی صورت کہ جس میں نہ تو اسے کوئی قبلے کا تعین کرنے والا موجود ہو, نہ خود اس کو قبلے کا, یہ تو ایک سفر میں یا کچھ قبلہ بتانے والا نہ ہو, یہ وہ صورت بھی نہیں ہے. پھر آپ کو موقع مل رہا ہے, سوچئے, یہ وہ صورت نہیں ہے. کون سی ایسی صورت ہے جس میں جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی؟ حرم میں. جی حرم پاک. حرم جی حرم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کعبہ شریف. پورے تفصیل بتائیں نا. کعبہ مبارک اندر, کعبہ شریف. جی کعبہ شریف کے اندر اگر نماز پڑھیں گے تو کسی بھی طرف چاہیں یہ نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. بالکل سیکنڈ ختم ہو رہا تھا جب انہوں نے جواب دیا, حرم کہا پھر کعبہ کہا. مجلس فیصلہ کرے کہ اس وضاحت سے وہ مطمئن ہیں. جی جناب مطمئن ہیں, چار نمبر دیے جاتے ہیں. چلے جناب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. وہ کون سی صورت ہے کہ قاعدہ اولی میں بھول کر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد بھی بیٹھ جانا واجب ہے؟ قاعدہ اعلیٰ میں کوئی نہ اولا میں نہ بیٹھے اور کھڑا ہو جائے سیدھا, مگر اب واجب ہے کہ دوبارہ بیٹھ جائے, وہ کون سی نماز میں صورت ہوتی ہے؟ اشارہ دیجیے. یہ دو صورتیں ہیں, ایک جماعت کے دوران آتی ہے اور ایک غیر جماعت کے دوران بھی آتی ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے جناب. اب یہ سن لیجئے, اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں, یا واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے پڑھ رہے ہیں, تب تو آپ اگر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت میں بیٹھے بغیر, بھول کر تیسری رکعت میں سیدھے کھڑے ہو گئے, اب آپ نہیں لوٹیں گے, نہیں واپس آئیں گے قاعدے کی طرف. لیکن اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں, تو اب آپ پھر لوٹیں گے, کیونکہ نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیر ہے. پہلی بات, اس لوٹ سکتے ہیں کیونکہ نفل کا ہر قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ اخیر, اگر لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتے ہیں. اور اب جو واجب والی صورت ہے وہ کیا ہے کہ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو قاعدہ اولا میں اگر بھول کر سیدھا کھڑا ہو جائے, امام صاحب بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو واپس لوٹنا پڑے گا اور جماعت کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. یہ لوٹنا واجب ہے, یہ بیٹھ جانا واجب ہے. غلطی ہو گئی ہے, اب موقع مل رہا ہے چار نمبر حاصل کر کے فاصلہ کم کرنے کا. بڑے توجہ سے جواب دینا ہے, وہ کون سا نمازی ہے کہ جس کو پنج وقتی نماز میں الحم شریف پڑھنا حرام ہے؟ وہ کون سا نمازی ہے جس کو پنج وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ اشارہ دینا, جماعت کا کچھ معاملہ اس میں ہے, امام کے پیچھے. مقتدی کو الحمد شریف پڑھنا حرام ہے. جب امام الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خاموش رہنا ہوگا, چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو. جواب ان کا درست ہے, دو نمبر لے لیے ہیں اشارہ لینے کی وجہ سے. پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے مقابلہ کہاں جا رہا ہے, قریب آتا جا رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سفر ہے مگر اکیلے میں, کبھی بندہ اکیلا رہ جاتا ہے اور کوئی آگے نکل جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 32 اور 37 پانچ نمبر کا فرق ہے, اور یہ اگر فرق ختم کرنا ہے تعویذات اتاریہ والوں کو, میسج کرنے والوں کو بڑا افسوس ہو رہا تھا, شاید ان کو کچھ اب سکون مل رہا ہو. اب دیکھیں آگے کہاں تک جاتا ہے مقابلہ. تعویذات اتاریہ کے درمیان والے اسلام اس طرف آ جائیں, شعبہ تعلیم والے وہاں چلے جائیں. اب آپ کا سفر ہے مگر اکیلے. جی اب اس میں آپ سے ایک ایک سوال باری باری کیا جائے گا, 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے. کوئی بھی نمبر آپ نے چوز کرنا ہے, اس کے پیچھے کوئی سوال چھپا ہوگا, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا, غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ سفر ہے مگر اکیلے. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی سے. پہلا نمبر آپ بتائیں گے, 12 نمبر اسکرین پر ڈسپلے کیے جائیں. جی 1 سے لے کے 12 فرمائیے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. 4 نمبر. 4 چار نمبر کہہ رہے ہیں, جناب بتائیے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے. چلیں جناب بڑا آسان سوال آ گیا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام. اللہ اللہ اللہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنفیوژن. بعض اوقات بڑا آسان سوال جو ہے انسان اس کو مشکل سمجھنے لگتا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور بی بی خاتون جنت کے یہاں حسنین کریمین کی ولادت ہوئی. شاید کچھ زیادہ کنفیوز لگ رہے ہیں ہمارے اسلام میں. باری ہے ہمارے تعویذات اتاریہ والوں کی. اسکرین پر نمبر ہیں, بتائیے کون سا نمبر آپ چوز کریں گے. 2 نمبر. 2 نمبر بتائیے, 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. سفر ہے مگر اکیلے. توبہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ توبہ کے 3 رکن ہیں, ندامت اور گناہ نہ کرنے کا عزم. تیسرا بتائیے. سیکنڈز بھی ختم ہو گئے ہیں. توبہ کے 3 ارکان ہیں, ماضی پر ندامت, حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا, اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ. ہمارے پاس چونکہ 1.5 نمبر نہیں ہے, ورنہ ہم آپ کو آپ نے چونکہ تین میں سے دو صحیح جواب دیے آپ کو ایک ہی نمبر دے سکیں گے. پھر بھی کچھ فاصلہ قریب آیا ہے, باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. جی جناب, گیارہ نمبر بتائیے گیارہ کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے. صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد بتائیے, وہ کتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے. صلاۃ التسبیح تو پڑھی ہوگی آپ نے. تین سو بار. تو اتنا ڈر کے کیوں بول رہے ہیں, ذرا زور سے بولیں. تین سو بار. جی ہاں, تین سو بار جواب بالکل درست ہے. سر سے بوجھ اتر جاتا ہے جب سفر ہے مگر اکیلے میں کوئی جواب دے پاتا ہے. باری ہے ہمارے تعویذات اتاریہ والوں کی, نمبر دکھائیے اسکرین پر جناب. جی چھ نمبر بتائیے, چھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. بتائیے اعلی حضرت کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی تھی. سارے سلام بھائی یہاں پر خاموش رہیں گے. امام اہل سنت کی ولادت کا مہینہ بتائیں گے. سفر المظفر 25 سفر المظفر کو اعلی حضرت کا عرس ہوتا ہے. امام اہل سنت کی ولادت 10 شوال المکرم کو ہوئی تھی. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. جناب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے تیسرے اسلام بھائی کی. جی جناب, نمبر دکھائیے ان کو اسکرین پر. نو نمبر کے پیچھے دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی دو آداب بتائیں. آج تو ویسی بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. دعا کے اٹھانے کے آداب میں سے ہے کہ اس کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو, اور یا تو پھر یہ کندھے کی سیدھ میں ہو یا سینے کی سیدھ میں, یا اتنے بلند ہوں کہ اس کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی. جواب بالکل درست ہے. باری ہے تعویذات اتاریہ والوں کی, نمبر بتائیے اسکرین پر. سات نمبر بتائیے, سات نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. زمین و آسمان کو کتنے دن میں بنایا گیا. زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایک دن میں. جی ایک دن. اللہ تعالیٰ نے چار روز میں زمین اور دو دن میں آسمان بنایا. جواب یہ غلط ہو گیا ہے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی, پہلا سوال ہوگا پھر شعبہ تعلیم والوں سے. نمبرز بتائیے اسکرین پر, کون کون سے باقی رہ گئے. جی تین نمبر بتائیے, تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. آئمائے اربعہ کے نام بتائیں. مائک پر بتائیں, مجھے نہ بتائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت زیادہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. امام مالک کو آپ بھول گئے ہیں. اب ڈیڑھ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس لیے آپ کو ایک نمبر دیں گے. صاحب یہ نام تو نہیں ہے ان کے. جی اب چلیں. ہاں ان کے نام تو اب نہیں ہے لیکن ان ناموں سے یہ مشہور ہیں. جی تعویذات اتاریہ کے اسلام بھائی آپ کی باری, نمبر دکھائیے اسکرین پر. پانچ نمبر بتائیے, پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک جنگ کے نام پر ہے. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے نام پر قرآن کریم کی اس سورت کا نام. سورہ احزاب. سورہ الاحزاب جواب بالکل درست ہے. چلیں باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی کی, نمبر بتائیے. دس نمبر جی بتائیں, سعی کسے کہتے ہیں. سعید کسے کہا جاتا ہے؟ سات بار جو چکر لگائے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا زور سے تو کہیں. سات بار جو چکر لگائے جاتے ہیں. کہاں چکر لگائے؟ صفا مروہ. آپ عمرے پر گئے؟ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے. بالکل صحیح کہا آپ نے, صفا اور مروہ کے درمیان جو سات چکر لگاتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, باری ہے ہمارے تعویذات عطاریہ والوں کی. کون سا نمبر دیں گے آپ بتائیے؟ ایک نمبر. ایک نمبر بیچارہ بہت دیر تک اکیلا رہ جاتا ہے. بتائیے ایک کے پیچھے کیا ہے؟ جب ہی نہیں بتاتے, اتنا مشکل سوال آپ ایک نمبر کے پیچھے رکھتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے میں کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ چار رگوں. جی, ذبح کی چار رگوں میں سے تین رگوں کا کٹ جانا کافی ہے. اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ بھی کٹ گیا تو جانور حلال ہے. چاروں کٹ جائیں تو بھی درست ہے, لیکن کم سے کم تین کا کٹ جانا ضروری ہے. جواب درست مان لیا جاتا ہے. چلے بھائی, اب ہماری باری ہے شعبہ تعلیم کے آخری اسلام بھائی کی. جی, دو نمبر رہ گئے. بارہویں کا بارہ نمبر بتائیے. سبحان اللہ, پھر کعبے کی یادیں تازہ ہوں گی. بتائیے کعبہ شریف پر جو سونے کا پرنالا بنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت. اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی اس کی زیارت نصیب فرما. میرے ناظرین, ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرنالا ہے, سونے کا جو پرنالا ہے, یہ بالکل اسی طرف اشارہ کرتا ہے گویا کہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور ہے, جو روضہ اقدس ہے, جو مواجہ شریف ہے, جس طرف وہ ہے, یہ پرنالا اسی ڈائریکشن کی طرف گویا اشارہ کرتا ہے. اور امام اہل سنت نے غالباً ایک بار اسی میزاب رحمت کو دیکھا ہوگا, پھر اس رخ کو دیکھا ہوگا, اور کیا عشق بھرا شعر لکھا. لکھتے ہیں, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ تعالیٰ وہ مناظر ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. آخری سوال ہے, اور یہ سوال ہے جو نمبر باقی رہ گیا ہے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ نمبر ہی ایک بچا ہے. بتائیے اس کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ آٹھ نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے, تین بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو. بتائیے وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ یعنی ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسے برا نہیں جاننا چاہیے. بخار, خارش, مزید سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو آدھا دے دیتے. زکام, خجلی اور آشوب چشم, یہ تین بیماریاں ایسی ہیں جس کو مکروہ نہیں جاننا چاہیے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں, ہم نے اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے اور پھر آج کا سلسلہ اختتام کرنا ہے. آئیے سلسلے کے اختتام پر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, مقابلہ کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. کوشش بہت کی تعویذات اتاریہ والوں نے, مگر 37 نمبر حاصل کیے, 46 نمبر حاصل کر لیے شعبہ تعلیم والوں نے. کل یاد رہے جامعت المدینہ والوں نے 50 نمبر حاصل کیے تھے. شعبہ تعلیم والے 46 نمبر حاصل کر کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں. ہمارے تعویذات والے بھی غمزدہ نہ ہوں, ابھی آپ مقابلے سے باہر نہیں ہوئے. ایک موقع ہر مجلس کو ایک بار, ہر ٹیم کو ایک بار پھر ملے گا. کیسے ملے گا سلسلے میں آخر میں بتائیں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں کل کن کا مقابلہ کن کے ساتھ. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہوگا مکتبۃ المدینہ سے. جی, ایک طرف آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں اور ایک طرف مکتبۃ المدینہ. دونوں ہی بڑے پیارے شعبے, بلکہ یوں کہیں انٹرنیشنل شعبے ہیں. ساری دنیا میں مکتبے کے بھی چاہنے والے آن لائن سے پڑھنے والے. اب کل دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسا رخ اختیار کرتا ہے, کون پہنچتے کوارٹر فائنل میں. رب کریم سے دعا ہے آج جو سوالات سنے اس میں جو معلومات حاصل کی ان معلومات کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. صلو علی الحبیب. صلو.